portion de pilipi de komi kosua. Lukama yo melat. Sale la tan. Mère vi. Yabino ba grand prêtre mère yango yo e. Yo kolo histoire. Sokyo moni moni gazo ya yeko tala misoteo. Luka ya yo. Obala na koki pe mwasi eza de choses différentes. Biso baba la biso e. Mama, oza koli kisa tango na yoba chance za kukwea. Moko moko e. Soki omoni moni ngazo ya yeko tala miso te mama luka ya yo e. Kobala na koki pe mwasi eza de choses différentes. Biso baba la biso e. Kole kisa tango na yo, ba chance na yo. Yebela, yebela, avakeza la trova. Ose ko zala ya yo moko e. Ko pesa pote na no pote tata. Mama pe, to kia vina yo eza yo moko e. Masa za polo lolo ya pofane. Pote na yo moko e. Mama pe, ya no pote ya tata. Mwasite, to kia vina yo eza yo moko e. Grand prêtre Mère Vi, aussi au moins la change en état, et Zande. Bambé Sakatoba pour y habiter, Mère Vi, Yomoko propriétaire. Sokyo moni moni nazo, ya yeko tala mi soteo, cherche pour toi. Biso ba grand prêtre Mère, to va di samba solo na boulo. Na mabala na biso e. Oza kole kisa tango ma chère. Libale zali angai na pika pendele. Oza mwana e. Mote kozala ya yo moko e. Mopesa pote na no pote tata mwasite. Tokia vina yo eza yo moko e. Masa za polo lolo bia kofwene. Pote na yo moko e. Ya no kote ya tata mwasite. Tokia vina yo eza yo moko e. Masa za polo lolo bia kofwene. Udinda bidende la te. Bidende la te kodenda eke seni e mama. Kodende zali na bangama. Babiso bama prete me. Parole Akito. Koseka biseke la te. Gombe nyate koseka eke seni e. Koseke zali na banganga. Babiso ba grand prêtre me. Sika loboko e. Babi lobe la te. Mama e. Lobe la te maloba ma ke seni e mama. Eke seni. Malobe zali na banganga. Babiso ba grand prêtre me. Komeka kofinga te. Kotonga te mobali soki ayoki akofashe. Kategori na yo koza bilemba. Bai batye mwe nanga baleka. Mobali nanga lelanga fort. Très fort. Mama Antoinette Sassou. Mama Olive Lembe. Ba grand prêtre mère. Libale kumbama na basi ya mayele. Babala yo toni mayo e. Soki te miet zero e. Oza na yo simple kayu e. Lelo tono biba kokwa kayo. Grand prêtre mère. Na ninga na te. Ata mo pepe ye. Na nord, na sud, na est, na ouest. Zeta ba obanga na ninga na te o. Oza mwana e. Udina bidende la te. Bidende la te kode na eke se ki mama. Mama zali na baba, babiso ba grand prêtre mère. Mama zizi wangongo grand prêtre mère. Bida bidende la ke, bidende la ke kode na eke Chantal Kanyumbo. Bidende zali na baba, babiso ba grand prêtre mère. Mama chibi chabele grand prêtre mère. Babilo bela ke, babilo bela ke maloba ma ke senye mama. Malobe zali na baba, babiso ba grand prêtre mère. Bidende la te kode na eke senye mama. Kodende zali na baganga. Babiso baga prete me. Mato eke me. Mwete pundu mwasi kitoko. La Grande H, Ariette Kanjinga, Magali Sisi. Adolphe Nsimba Oretezo. Mama Wiva, Yaya Jo. La beauté qui